ya es momento de cambiar. Real Sentimiento Dance. DJ Marco Justo. RSD. Marjorie y Will. RSD. RSD. وقتی که دنیا ناسازگاره، شکایت دل از روزگاره، کسی تو دنیا خبر نداره، این دل تنها در انتظاره، خدا میدونه به انتظاره، تمام عمرم تنها سهر شد، خدا رسونده به قلب تنها، قلب تو با من یه هم سفر شد. آری تو بهاری رقیب نداری، از اون دنیا شده فراری. آری تو بهاری رقیب نداری، بوده تو تنها هزار هزار. دل زارم با تو گل خونه شده، راستی راستی بجور دیوونه شده، گل گل خونم به شوهم خونم بی میدونم میمیرم، خونه خالی نیست عشقا جاری نیست، وقتی یار داری عشقم خونم، پایز روسیا جای حق خدا، خونه خونه نیست یه گل خونم. آره تو بهاری رقیب نداری، از اون دنیا شده فراری. آره تو بهاری رقیب نداری، خودتو تنها هزار هزاری. آشیونه غم هم بیرونه شده، عشق تو جونم شده درمونم، بمیدونم میمیرم، خونه خالی نیست عشقا جاری نیست، وقتی یار داری عشقم خونم، پایز روسیا جای حق خدا، خونه خونه نیست یه گل خونم. آره تو بهاری رقیب نداری، خزون دنیا شده فراری. آره تو بهاری رقیب نداری، خودتو تنها هزار هزاری. Real Sentimiento Dance. El mundo no gira, la mueven los reales. Willy Marjorie.